أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوان، أن أفضل الكتاب كتاب الله، فأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Bazen okuyoruz. Sübhaneke ya malike cemi'il eşya. Bütün eşyanın sahibi olan ey Allah. Seni tesbih ve tenzih ederiz. La sübhane men la yezi fi mülki illa maşa. Senin saltanatının altında başka kimsenin borusu ötmez. Ancak senin kuvvet kudretindir. Seni tenzih ederim. Sen en yüksek sıfatlarla mutlatırsın diyerekten söylüyoruz. İşte o hale geldin miydi? Bütün eşya Allah'ın izniyle senin emrindedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gökteki aya işaret ettiği vakitte onu ikiye bölen neydi? O yerde değilse. Selman Farsi yerdeki bir çağırdı ama Hazreti Peygamber yerin dışında olan gök alemine de kumanda etti. İşte o kumandalar sayesinde o Allah'a olan imanın mükafatı, bağlılığın mükafatı. Allah cümlemize onun hürmetine böyle sağlam, kamil, olgun iman nasip etsin. Onun için ve libâsü't takva. Takva haramlardan korkmak ve kaçmak. Haram. Ne kadar haram var. Bunun için Hazreti Ömer radıyallahu anh çarşılarda gezer. Çarşılarda gezer. Muamelat ilmiyesi olmayanları ticarette men eder. Evvela öğren bakayım nelerdir halal, nelerdir haram. Mesela çocuklar geliyorlar şimdi. Getiriyor çocuk ufacık tabii. Eline geçmiş bir yaşam kurur. Bazen leblebiciler geçer, bazen şekerciler geçer, bazen o baloncular geçer. Hemen çocuk beş on kuruşu kaptığından götürür ona, verir, aman bana da verir bir tane der. Halal olur mu bu? Çocuk şeye sahip değil ki. Sahibi ticaret hale gelmemiş ki. Ona 1 lira verirler, senin 25 kuruşun müşterini 1 lira verir sana, onu alır kaçar elinden. Aldım diyerekten. Bilmez ki 25 kuruş nedir, 50 kuruş nedir, 100 kuruş nedir. Onun için böyle birçok muameleler vardır ki dinen bunları bilmeye Müslüman mecburdur. Mesela gelir sana verir. Şu 5 lira sende dursun. Ben senden işte öteberi aldıkça borcuma mahcup edersin. Olmaz efendim. Sen bugün ne aldıysan alırsın parasını, verirsin parasını, malını alırsın. İşte olur. Ona bıraktın mıydı? Sonra ondan günden güne kesecek de yahut sana seni ay başında, yıl başında hitap edecek de sen de onun bir kısmını verecektin. Bu şeydi, kaçamaklı ticaret. Olmaz. Onun için dövermiş. Evvela ilmi muameleyi öğren, alışveriş nasıl yapılır öğren, ondan sonra açlık yanı vermiş. Ondan sonra açlık. Sana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zaman saatinden bugüne kadar da hep bu belediye teşkilatı mevcutmuş yani. Hep bütün esnaf kontrol edilir. Öyle herkesi kendi keyfine istediği gibi 5 kuruşluk şeyi bugün 10 kuruşa çıkarıveriyor. Şeker arıyorsun yok. Niçin? Canım duruyor orada şekerler. Ya 25 kuruş 50 kuruş fazla verirsen ancak o zaman verecek. Bu ticaret böyle halal olur mu insanlara? Hele istikar olursa müthiştir haramdır. El muhtekir mel'unun. Muhtekir olanlara mel'un adını verilmiş. Niçin? İnsanların şeysiyle oynuyor. İhtiyaçlarıyla oynuyor. Herkes ölsün ben kalayım diyor. Herkes ne olursa olsun ben yaşayayım. O takvasızlık yani. İmanın var diyor, namaz da kılıyor. İmanın var, namaz da kılıyorsun ama takvan yok. Takvan olmayınca imanın da kemal olmaz. Kemal olmayınca da işte hasta adamın haline benzer insanın hali. Onun için وَزِينَتُهُ الْحَيَاءِ. Şimdi esbabı giydik ama zinet de lazım. Nedir? الْحَيَاء. Haya zinettendir. İmanın zineti hayadır. Bu ders uzun ders. Hayaller. Allah affetsin cümlemizi. Ve maluhu el fıkhu. Malı da fıkıh. Dinini bilmesidir yani. Her Müslümanın dinini bilmesi birinci şarttır. Bilgiler çok. Ama onlar farz değil. Öğrenirsen ne öğrensin? Dünyanın kadar öğrenirsin. Fakat asıl farz olan dinini bilmek değil lazım. Abdest nasıl olur, namaz nasıl olur, oruç nasıl olur, Kur'an nasıl okunur, efendim neler halaldır, neler haramdır bunları bilmesi şart. da tutsun hicabı. Ve semeratuhu, eğer şimdi senin taklan varsa, hayan da varsa, fıkhın da varsa, bu mutlaka sana amel edecek. Meyve verecek ağaç. Ağacın meyve vermesi takvaya, hayaya, fıkhı. Bunlar oldu muydu? Meyve gayet güzel. Şimdi bir elma diyorlar ki en aşağı 10 defa, 11 defa, 12 defa şırınga yiyecek ki her devresinin sesini, mikrobunu öldürsün de bize elma tersimiz, yarasız, deresiz, kurtsuz olarak elimize geçsin. Bunları yapmazsak, yapmayınca elmalar pıtır pıtır ağacından dökülür, yaprakları da dökülür, içinde kurtlar yer. Elimize gelen elmaların 10 tane elmadan 1-2 tanesi sağlamdır, ötekileri çürür. Şey yapalım. Niçin? O mücadele lazım. O mücadeleyi yapacaksın ki o elma senin eline güzellik atır. Dinde de böyle bu mücadele lazım. Mücadeleyi yapmayınca senin de dinimiz yerindedir ama üst dökülen elmalar gibi çürük işe yaramaz. Semeratul amel, onun amelin güzel oluşu bunların oluşuna bağlı. Şunu da okuyayım mı? El iman nısfan. Nısfun fissab ve nısfun fissük. Revahü beyhisi ve deylimi anam. İman iki kısımdır. İki parçadır. İman. Birisi sabır, birisi de sabır ve şükür birleşince iman oluyor. Sabırla şükür birleşince iman vücudu ortaya çıkıyor. Sabır yoksa, sabır olmazsa namaz kılamazsın. Sabır yoksa oruç tutamazsın. Sabrın yoksa mücadele de yapamazsın, mücahede de yapamazsın. Sabra bağlı bunlar. Bu açlığa dayanacaksın, susuza dayanacaksın, zaruretlere dayanacaksın. Bu zaruretlerin altında efendim, imanın duracak. Günahlara karşı kaçmayacaksın. Sabrı olmayan insan günahlara karşı dayanamaz. Nefis zorlar. Kötülüğe, günaha karşı. Sabrın olacak ki ona karşı, o günaha karşı dayanacak. O günaha karşı dayanabilmek sabra bağlı. Sabrın var. Bir de şükür lazım. Niçin? Allah-u Teala namaz nasip etti, oruç nasip etti, zekat nasip etti, ibadetleri nasip etti, hacı nasip etti. Elhamdülillah. Sana çok şükür ya Rabbi. Diyerekten verdiği nimetlere şükredeceksin ki neden? Ve eziden nekir. Allah sana verdiğini daha artırır. Malında böyle bollukla veriyorsan, ona şükrediyorsan malın artar. Mütemadiyen artar. İmanın da artar. Artması nedir? Kuvvetlenir. Kuvvetlenir, yıkılmaz. İşte bu iki şey lazım. Biz bir gün bir Almanya gitmişlerdi ya, bir pazara denk geldi. Kiliselere herkes koşuyor. Dedim ki ben de şu kilise, şu gavurcukların kiliselerini bir göreyim, ne yaptılar acaba şimdi. Götürmez dedim. Gavur bizi götürdü. Dolmuş kilise tabii, sıraları var hep yani. Oturmuşlar hanımlarla, beyler yan yana falan. Önde ileride bir müzika havası. Bu ufak talebeleri de toplamışlar da. Onlar da ilahileri kendilerine göre bir şeyler söylüyorlar da. Ellerinde de hepsinin kitap var. Oraya da numarayı yazmış. Bugün filan numaralı ders. Herkes onun sayfasını açmış. Orada onları takip ediyor. Papazın birisi çıktı. Bizim ihraba benzer dönemeçli bir yer yapmışlar. Oradan çıktı yukarıya konuşuyor. Tabii ben anlamıyorum. Sordum arkadaşa, dedim ne diyor ya? Dedi şükürden bahsediyor. Allah'ın nimetlerine şükretmenin lüzumundan bahsediyor papaz. Papaz verdi. Allah'ın nimetlerine, o kendi itikadınca Allah-u Teala nimetlerine şükretmenin lüzumundan bahsediyor. Çünkü dayağı yediler. Harbi o Alman harbinde dayağı yediler. Bir ekmeği, bir lokma ekmeği öpüp de böyle başlarına koyuyorlar adamlar. Biz ne kadar arıyoruz da bulamıyorduk diyorlar. Şimdi elhamdülillah Allah verdi diye öpüp başına koyuyoruz. Bizim tenekeler de ekmek kırıkları, ekmek parçalarından dolu çöp arabalarıyla nerelere gidiyorsun diye. Bizim Müslümanımız şimdi böyle. Şükür bu mudur? Eğer fazlaysa fukaralara ver. Fazlaysa kes, muhtaçlara ver. İsraf etme, atma. Allah misafir ver. Sana ver. Bu meşverdimiz. Kuru ekmeğin için yemiyorsun. Biz hep yeriz. Kurudu mu ekmeklerimiz? Efendim onu doğrarız. Üstüne bir parça sıcak su dökeriz. Eti varsa bir parça da et koruruz. Yumurta koruruz falan oluruz. Oo güzel bir papara olur o. Onu yeriz güzelce. Hiç atmayın. Sen neden atıyorsun der? Müslüman. Zengin adam. Hep taze istiyor. Bugün yarına kaldı mı istemiyor. Atıyor ben çubara. Böyle iman olur mu? Onun için iman iki kısım. Birisi sabır, birisi şükür. Sabırla şükür birleşince iman kamil oluyor mesela. Onun için şimdi el iman vel amelü şerikan fi kalb. Bak burasına dikkat et. El iman vel amel. İman ile amel. Ehl-i sünnet mezhebiyle ehl-i muhaddisin mezhebi var. İki tane mezhep. Birisi bizim hocalarımızın güzel küçükten beri hepimizin bilir. Dil ile ikrar, kalb ile tasdik iman. Muhaddisin mezhebinde dil ile ikrar, kalb ile tasdik ve amelin bil erkandır. Dilinin söylediği, kalbinin tasdik ettiğini işlemekle iman iman olur. İşte bu muhaddis mezhebi kuvvetli mezheptir. Oraya saplanmak lazım. Onun için şimdi diyor ki, el iman vel amel. İman ile amel. Yani imanımız neleri iktizad ediyorsa, dinimiz bize neleri emrettiyse yapılması için 32 farz diyoruz, 54 farz diyoruz. Şerikan-ı fikar mı? Her zaman ortaktırlar bunlar, müşterektirler. La yakbelullahu teala ahadehuma illa bi sahib. Allah'ın hakim fidan ve delimi an aliyyem radıyallahu. Bunların hiçbirisini Allah kabul etmez. İkisi bir olmadıkça. Mesela iman. Ben geldim ya Rabbi. Hani amelin? Yok. Git. Amel gelir işte. Ben şu kadar namaz, oruç, neler var. Hani sendeki iman? Yok. Ben amel yaptım. Hadi sen de. Kabul edin. Fînen tefel iman lem yentefi amel. İman olmazsa amel para etmez. İman olmazsa amel para etmez. Ne kadar geceleri hiç uyuma, tesbihi elinden bırakma, ne kadar hayır varsa yap, iman olmadıkça bunların hiçbirisinin faydası yok. Geliyor sorar, hoca efendi en son yanacak mı? Neden? Kat kat. Canım bak, ortalığı ışığa boğ deriz. Aleyhisselam icat etmiş. Bilmem ne yapmış. Bu adam da yansın mı ya şimdi? Ne kadar hayır varsa dünyada hepsini yapsa, İmanı olmadıkça para etmez. Amerika'da bir gavur, bilmem duydun da, çok milyarları varmış. Hepsini teberru etmiş, vakfetmiş, teberru etmiş. Ne olacak? Cehennemdeki ne yapmış? Yalnız bir kadar farkı var ki, hayırları miktarınca azabı hafif olur. Gavur da olsa, ameli, hayrı miktarınca azabı hafif olur. Yoksa yine azabı azap. Onun için, iman olmayınca, lem yenfa el amel. Amel katliyen fayda etmez. Bu yüzden tefel amel. Amel olmasa lem yekmülül iman, imanı kemal. İmanın kemali amele bağlı. Şimdi abdest alınacağını nasıl olsa biliyoruz. Şimdi bazı yerini yıkasak, bazı yerini de yıkamasak. Mesela bir parmak buradan eksik kalmış. Yıkamış. Yüzümüzün şuraları ıslanmış. Hemen şurasını ıslatmış. Efendim? Ayaklarımızın hemen ucunu yıkamışız. Bir parçası da kurusu kalmış. Bu abdest olur mu? Olmaz. Mutlaka abdest azaları tamamıyla yıkanacak. Tamamıyla yıkayamadığımız halde faydetli de abdestimizle. Kıldığımız namaz abdestsiz de namazdır. Eğer abdestten evvelki kusulümüz de buna benzediyse kusul olmayınca abdest olmaz. Kusulün de abdestin de yeri imanı bağlı. İman olmayınca ne kusulün ne de abdestin faydası. Hiçbirisi faydası. Abdestin, amellerin faydası imandan sonra. İman, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah ile başlar. Başlangıcı budur. Fakat onun kemali, o yapılan imanların, amellerin neticesidir. Allah cümlemiz affetsin. Tevfikat, Ramazaniyesine meseleydi. Bak şimdi altında, El-iman es-salah. Femen ferga leha kalbehu ve hafız aleyha bi haddiha ve vaktiha ve sünneniha fehve bü'min. Bunu da gelecek dersimize bırakırız inşallah. Allah Teala affetsin cümlemizi. Tevfikat-ı Samadani'yi sinema kalpten imanımızın icabı olan amal-i salihi işlemekle bizi şeref yap eylesin. Dünyada yaşadığımız müddetçe Allah, Allah, Allah diye yaşayanlardan ve son nefesimizde yine Allah, Allah, Allah diye dünyadan ayrılan bahtiyarların arasına ilhak eylesin ve ahirette de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Livail Hamd sancağının altında toplanıp şefaat-i uzvasında masal olarak duhul-ü evvelin ile cennat-ı aliyatına dahil olan bahtiyarların arasına bizler de kabul buyursun inşallah. El-Fatiha.